Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kaziban. Deta velikigi suratul waqi'a. Rusta rusulay tuaha wa makir rusulay shuaran nazir shi. Shpak tsal yuktamayat. Dere makisaram rabad dao. د سوره رحمان په اخر کې ویل تبارک اسم ربک وزدل ته په ایوانه تفریق چې په سبب بسم ربک العظیم دارنګي سوره رحمان کې دوه قسمونه جنتونه ذکر کړل دلته دا یا ذکر کې سابقین او دارنګي اصحاب الیمین یادار مکه د الله عقل ذکر کړل مختصر وزداغه تفصیلا بیان کړي دعوه رسولت سرا پساب بے بسم ربک العظیم دے دعوه دا او دو کراتی ذکر دا دیکھ آسمائی حسنا بدے کی بحث پر تکرار دو دی او صفات دی پیلید اللہ پکی ولس خلاصہ رسولت دے کی دو بابو ندی اولانے باب دو پندو سایات پوری او بدے کی اس بات دا قیامت دے پا علاماتو دعوال نوالا ترون پوری بے بیان د فرق درې پرخه دا ډېر چې دا یې تقسیم بیان دای کوي اتم نه مولا سمات اولس جزات د پاره د طریق اول د دوله سمات نن تر شپږشتم پورې دوه مصاب الیمین او دا غي جزا ده اته جزاګانی د وی شاید نن تر څلوختم آیات پورې او دریم اصحاب شمال نیم داغی شپک جزا گانی دیو سالو یک نظر شپک پنزو سوری او پا منس که علتون دا عذاب پنزو سالو یک ردن تر روی سالو یک پوری بسم الله الرحمن الرحیم خاص پا مدد دنم دلنا تعالی چی عام می ربانا و خاص می ربانا دا شروع کو دی صورت اذا وقعت الواقعان لپس ازا شرطی را جزای محضوب پرا مانا کل چه داراشینو پر یقتم پراق تاسو بجود آسیب جود ای سران او تو تاسو با پر یقتم پراقان سلاسا تاسو که بدری پرقی جولشین یا دا ازا وقتی دارنگی رجت دارا و رجت دار پر خبر ده مانا وقت و قوی القیاما ازا رجتی دا وقت و وقوع القيامة إذا رجت الأرض دا وقت با قيامت قائمة كلا چيز مكان آغاد سوكي اني وجد قي مسروق ويسوك چه دا إرادة لهم چه دا مخينو دا آخرانو پا حال بان خبرش او دا جنت او دا رنگ دا ور والاون او دا دنیا او دا رنگ دا آخرت والاون نو دا صورت دیولوی صورت واقعا او بل لوایت کرا دی دا صورت چه ارسوک دا ارش پلولی ناغتا و پاقن رازی ازا وقاتی الواقع کلا چه واقعی شه واقعی که دون که ورز لیس لی وقاتی ها کازیبانش تا واقعی که دو داغی لرا دروغوین که تاکی دیده دیر وقو چه دا وخام خواقی که او کازیبانو دروغوین که یا هیس انکار خافده تر را پیا خکتا کون کرا بازو لرا و پرتا کون کرا بازو لرا خافده تن پی سجین و را پیا تن پی علیلین سوک با سجین تبی داغی پو جبانی با خافده بی خکتا بی سوک با علیلین تزین و چد بی اذا رو جتیل نارد و رجل کنچی وجلقی گزمکا پجلقی دلو سران کلچ ازمکا وجلقی مرات نصف خوزیلی اذا رجتی الارض رجا کلچی وجلقی گیز مکا پجلقی دلو سلام دا بدل دو دارنگی جزای محضو پر مانا یکون من الاحوال ما لا یغنی بی المقال اذا رجتی الارض رجا مانا سان حالت بین دا وقتی چا هیڅ خبره پیدا نه ورک وبست الجبال بسا او زری زری وشغرنا پزر زر کول سران دا حال دو غرونو زمکا پا وجل قی او غرونو با زر زرش پا کانت هبا امون بسا نشیب دی گر داول زول شویم دی غرون نبا گر جول شواب اولیز وکونتم مزواجان ثلاثا و شیب تاس قسمون دریم دری جوڑی دو جوڑی دی جنت والا یو جوڑر جهنم اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنت پس خواندان دکی طرف سلوی شانوالا دی خواندان دکی طرف و اصحاب المشلمت ما اصحاب المشلمت خواندان دی چپ طرف سبت حال دی خواندان دی چپ طرف یمین نا علماوی دی دیر ونو تغیرکی چی من یمین الکعبه او دا بل شکم دی شام عن شمال مکه والسابقون السابقون مخکیدون کی ما تا مخکیدون کی جنتا دابل پریق والسابقون مانا سیل التوحید و الیمان هم السابقون مانا سیل الجنتی او دا سوک دی دا هر وقت دا پیغمبر صحابہ چاگئی مخی شوی ایمانی را وڑی اولائک المقربون دا کسان نزدیکل دی بنزدیکل شی پی جنات النعیم پا جنتنو دنعمتنو کے سلتم من الاولین لیڈل باید مخکنونا وقلیل من الاخرین اولک باید رستنونا سلتم من الاولین دا جماعت تولکی چی غیر محصور العدد عدد این معلوم وقلیل من الاخرین اولک باید رستنونا دلتا سوال دارا چې دین او فضیلت د مخکینو امتونو په دې امت لازمی داغه جواب دار سیدا د دې امت صحابه کرام د ټولو انبیاء علیهم السلام د امتونو په نسبت باندې کم دي نور جوابونه هم دي علا سور مدونا پاکټونو ودل شو پتارونو د سرو زرو مان جنت کټونه چیرې آغا برسش نجوڑی دس روز درنا تارو نبی دس روز دری متکئین علیہا متقابلین تکیمل گولی پاغی او بلتا مخامخ متقابلین مانسی او بلتا مخامخی یادا کنائی در دینا چو بوغز و حسد و بکنی ار وقتی چلی او بلتا مخامخ خوشحال خوشحال بل یا تو په علیهم ملدان مخلدون شکر بلګې په دی باندې الکان همیشه په حال کوالی کې همیشه به دا حال تغیر و پین راي یا مخلدون مانسو په ثواب اول خدمت ثواب او خدمت کې به ټول عمر د پاران ولدان دا الله رب عزت تا سکسان پیدا کری داغی سیا صحیح معلومات نہیں خدا غدر چھ قرآن ذکر کری سو گردین اولاد دا مشرکان مراد دی آغا با خادمان دا مومنانی دا اقوابی هوا باری قوکاسم می معین دا و پس شبانی زیرا دی و گلاسون سرا و جیکون سرا وکاسم می معین و پاکاسو بانی دا چندار و شرابنا د دنیا شراب بنی او داغی مخی سپاس ذکر شو لا یصدعون عنها ولا ینزفون نبسر دا دیر ازی پای سراو نب داغینا قیه کئیم چویس که گنیس پسر بیدر رش یا بینا شکی داس د دنیا پشان آیا با اولتی وکی وپاکی حتیم می ما یتخیرون او پا می او سر دانا چی دی غره کئیم مانا میوی بملتای و پاکی حتین و لحم تیری می مایشتوان او دارنگی آغا خی دمرغانو آغا چی دی غاریم دل تیدا میوی مخی کلی زکر دار جنت میوی دار دنیا نیدی چی کلر تا ملاوی گی و راوڑی روٹی نیرستا خور آل دان بطو لمری باش سٹی می خوری خورا بلدار چی دا میوی دا جنت دا غوخی دا جنت دارو دیر پار نی استعمالی گی چی تبا وگی دل تا خورو لگی نسر خوری آل تا بدانی تر تلزوز دی لال تاری میوی و غوخ و دوڑی بیو شیر وحور عین نهر آغا کستستر گوالا کستستر گی بھائی کامثال اللولو المکنون پشان دام الغلر ساتل شو ملغلر ساتل شو او مخی ویلی بیز مکنون خو حاصل دار چیر دیو دا استر گی بک کستی لیر او دا حوری بڑی ری کستی کله ملغلر سره تشبیه ورکئ چې دا بر ملغلر شانته کېسته یو کله د سترګو تشبیه د دغو سره ورکئ دغه شترمرغ د آګو سره حاصل دارې چې دا به ډېر ښایسته وي وحور عینن او هورې ښایسته سترګو والا کامثال اللؤلؤ المکنون په شان دا ملغلرو ساتلی شو یعنې دا هوره به دغه رنګي لکا ملغل رج سلی ساتی لی پتا جزان بی ما کانو عملون بدل ورکلشی دیتا چی دی عملو نکول دنیا کی کم عملو نکول داغی بدلا لا یسمعون پی آلاؤن ولا تاسیما نبوری دی پر جنت کی بی پیدی خبری ونن گناہ خبری الا قیلا سلاما سلاما مگر وینا بی سلام سلام سلام سلام دانه چې ار ټیم کې بلګي سلام سلام معنا څوک بچا ته نقصان نه رسي مقصد او سلام باندې پکې او اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین او خاوندان د کی طرف څلې شان دي د خاوندانو د کی طرف دا دیم قسم د مؤمنانو او دا عام مؤمنان دې ته بشارتونه ني اته بشارتونه ورکي او خاوندان د ښي طرف څلی شان دی د خاوندانو د ښي طرف کې سدری مخضود او طلح منضود پاغه بیرو کې بای بیا زغو کې سدر بیرو ته ویل کې او منضود مخضود څه بیا زغو یا مخضود معنا ډیر بار والا بار بیړي او طلح منضود او پاکې لو لاندې باندې کې وایې یو بل دبر و ظل ممدود نافا سورو اگدو کی بایم ظل ممدود اگدو اگدو سوری دا کنایه دا علماوی دا راحت و دا دوام نا دا حیثیت دا زمان و دا مکان نا او پایی که یو یو نو دیرو بس سوری لری و ما این مسکو بین پا بو بایل شو که پا مخدز مکوانیم دا کان دمن دې وګوره پالل تنې په موږ د زما کبانی و بیږي او بیخي بسې رواني و فاکهتن کثیرتن نو په مې وډېرو کې بېم لا مقطوعه ولا ممنوعه نو پرې کله شوی او نو منه کله شوی مقطوعه معنا د چې موسم یې وره بس ختم شه د وړي و بس ختم شه د جمی و ختم شه نه ټول عمر بای او ممنوع معنا منی کی یو امته نه څوګی ته منی می وشتل خو څوګی نه درکې باغونه ډکې تو ورشه چويک نشي کوله بازارونه ټول ډک دي خو ته خو نه شراخستره پیسې باور کین نه منی کی ګین نه چاره دي آلتا دانه چې پیسې راکاو او ونه دا بس چې څونه می وغواړي و پروشم مرپوا په بسرو لړو کې به يم اولڑ پیستری ادارنگی اوچت شان او اوچت در جوالا اولڑ بای خوشت پکینی تراکو دی بش اینا آشانا هن این شا پجعلنا هن ابکارا وزد زنانه و سیپاد یقینا من با پیدا کو خدل را پا نوی پیدا کول سران بنو پیدائش سرا دار دنیا خزی چی دی ولر بنو شکل ورک پجالنا ہن ابکارا پسو بگر زید لرا پیغلی دلتا غزالی شوی غاقی قتلی سر اسپین شوی آغا حسن اچکم دے ختم شوی اللہ و نبی تبل زوانی درک حدیث کی راجی نبی علیہ السلام وی بڑے گانے بجنت تنزینی و بڑے پہ جڑاش ویلمنگ بنزو جنت نبی علیہ السلام ورطا ویلنا دایتی ورطا ولس ویل چھ گورا دے بڑے والی پہ سپت کے بنا شید للیم زوانا کی گئے با ان شانا ان شان مخی چرتا بے خبر کی زنانا روانا چاورت ویل دروری خبری ویل سا ویل دا قانون جاری شو چھو اس با دے بڑے گانے زوانان سرا نکاحونه کی و بڑگی بڑے ہم سا گزار تا چھ پی خبر بوس پی خبر ان شان ان شان یقینن پیدا وکوم گا خدا پنو پیدائش بانی پجالنا ہن اپ کارا پسو بگر زم من دلارا پیغلی پیغلی بشی ورت اور بنا تراوا محبت کون کی بیان زولی دا خاون سره محبت کئ او ام زول بی او مخ کی ویل شو د زنانه عمرو نبا او دارنګ دا الک دا سړو دا عمرو نبا یا برابر وی یادارې چې لک فرق به کی خو لیکن دوړه بداسي چې هغه جوانې کی محبت کوونکی ام زول بی لأصحاب اليمين إذا فارد خواندان ريكي طرف سلة من الأولين ليدلا دمخنون وسلة من الآخرين ليدلا بيدر السنون وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ده دين رستوس تخيب ده فذكر ده شبق حالات داغي ده چار فارد أصحاب الشمال ده فارد او خاوندان د شپ لاس والا ما اصحاب شمال سبت حال د خاوندان د شپ طرف په سمو مم وحمین په هواګانو ګرم او په خټ کې دلو بو کې وایې آل تو ګرم هواګانی په سمو مم مانس په هر نارین په ګرمه د اور کې بچر دیو دے مسا متبنو دي سرو د بدن وَذِلٍّ مِّنْ يَحْمُومٍ فَأَصْرُهُمْ ذِل جگم دے سورۃ الکی فسورۃ شیدلگی می یحمم دلگینم آل تلاغیر پر سور یو گدو جنتیان اور پار آل تل سور دے خودلگی دے آل تدون سور یو دلگی او دا تک تور سور دغه تلکی گلگیت لا بارد ولا کریم چن بیخ یو نہ بعزت من چپائے سرد چا آغا گرمی لرش انہم کانو قبل ذالک مترفین یقنندی و مخیدنا مس وکانو یسرون علی الحنس لازوی مہود کلکوالی کون کی پاگنال یبانیم حنس عظیم ابن عباس مراتن شرک مالا شرکی کوا وَكَانُوا يَقُولُونَ دِچویل وی اذا متنا وکنا ترابنا چکلم شمرا او شو خاوری و اذا منادو کی ان عالم و سونا یم بخام خراب د کول شو مان دیو د پاندا کا د غدی دا عذابون ولی دیو دا کارونه او دا خبره شرک نه کول او دا قیامت نه من باس بعد الموت اوا باون الاولون عزم فلاران مخيني قل ان الاولين وتويقن المخيني والاخرين ورسني لمجموعون خام خارق جمع كدون كيو الى ميقات يوم معلوم اوا وقت دور از معلومتان پنیز دالا یا پی اعتبار سپات ثم انكم ايها الضالون المكذبون بيقنا تاسوه گمراهانو تكذيب كون كون لاکلون من شجر من زقوم خامخا خلون که به داغون یه زقوم نام داری را خطرناک ونه را مکی ذکر شو فمالیون من هلبتون پس دکون کې به دا غینا خپل ګیرو لرا اس دکې به پاشاربون علیه من الحمیم پس کن کې به دې پای د ګرمو بونا مانا دا خوراکس کاک پیدا بورتا ناسی او دارنگی دا خوراک اسکل نرس دا پشاربون علی من الحمیم زقون با وسک او خرید آگی نرس تبیبا سکون کی بای پا آگی دا گرمو بونا پشاربون شربلیم پسکون کی بای پشانتا نسکل دا جلو احلی اوخان لکا اوخ چه جالو علی دا یا مرز یا اوخانو آسی او بچ کم دے بیت سکی او سکلنش حازان ظلم یوم الدین دامی المسیح دے پورز دے قیامت کے نحنو خلقناکم فلولا تصدقون دے زین رست دویم بعد اخیر پوری بی کد اللہ اقلی علی سلور بی داول توحیدم دا بی صدق دا قرآن کریم اوزا جرماری زین دا قرآن تا او آخیر کی ذکر دا نزیم او بیا درې فرقې چې کوم دې داغه فرق داغه اعاده کوي او دا وره توحید اخر کې نه نو خلقناکم من فیاکی تاسلران ولولا تصدقون ولتصدقن کویم ابرایتم ما تمنون پس خبر را کې دا نت پینا چتا سي اړه وای پر رحیم کې کوم نت کچ رحیم ته وراړه وای څه سوي انتم تخلقون و من اتاسو شکل جوڑاوی داغینا ام نحنو الخالقون کنمون شکل جوڑاون کیوام نحنو قدرنا بینکم الموت یقیناً منگا دازکر پا بینساس کے مرگو ما نحنو بمسبوقین و نیو منگا دازکر شویم مانا منگ سوگنش داکولا چلی کی تبدیلی راولی علا انو بدل امسالکم پدې باندې چې بدل کوم غو مشل نستاسي ونون شیا کوم په مالا تعلمونو پیدا کو تاسو را په شکرون نشتاسي نه پیژنې مانا شکرون الله الله رب عزت برک ولقد علمتم النشأة الأولى او یقینا تاسو بو یاستې په پیدائش مخینه پلاو لا تذکرون پس ولی تاس نسید نقبل ویم مانا پیدایش ما کری ارس ما کری او بیم چکم ده تاسو نور ترپون تا نسبتو نکوی دارنگی پیدا کلی میو امری با بیر ترا پیدا کن ول نسید نقبل ویم افرائیتم ما تاروسون آیا پس خبر را کې دا تحرسون چې تاسو کړیام کوم شي زونه چې تاسو کړی دا خبر راک انتم تزرعونه ام نحن الزارعون آیا تاسو زرغونه وي هغه لرا کنه موږ زرغونه اون کیوم لو نشاء لجعلنا حطاما فظلتم تفكون کوچری غړو موږ نو خامخاو بګرځو دا زره زره حطاما سم زره زره فظلتم تفكون نو بګرځي تعجب کوون کی به تعجب کوي یالاره فظلتم تفكون نو بګرځي تاسو بیا غمجن غمجن به اخکارې او غمونه وخت کار کوي ان لمرمون یقینا خام خام توانی کړی شو بل نحنو محرومون بلکې موږ یې به نصیب کړی شو اپرایتم الماء الذي تشربون آیت سوچ کړئ په اوبو کې چې تاسو څښئ انتم منزلتموه من المزن آیت سره وروي دې دورې زنا ام نحنو المنزلون کنه موږ راوړون کیو مانا من گیرا ورو لو نشا او جالناو جا جان فلو لا تشکرون کمونگو غارو بگرزو دیلارا ترویم فلو لا تشکرون پس فل شکرنو باسیم دا بمونگ ترویو گرزو اپرائیتم النار اللتی تورون آیا خبر راکی تاسو دوراغنا چی تاسو بلویم انتم من شاتم شجرتا آیا تاسو پیدا کرد و نداغی ام نحن المشیون کن منک پیدا کون کیو دیکی عجز دا مخلوق دا چی دور مواد دینش پیدا کولیم نوالی دا اللہ سر شریک جوڑی اگر دوونی دی مخی ویلی شویو مارا خودارن گعفار داغی دا یو بسرا لگولو ناور پیدا کی دا عربو کی دی نحنو جاننا تذکرتا و متعان للمقین من گرزولی دا گرزولی داورم تذکرتا یاداش و متعان للمقین و پیدا رپار دا مساپرون دو پیدا دی شلی د پاره د یاداشت سمانا یاداشت د جهنم د وره چا غم دارنګ دی حدیث کې راوی نبی علیہ السلام فرمای دا دنیا ورچې چې تاسو بلوي دا هغه یم جو زده ور د جهنم نن انورم دی د په بار کې راځي چې دا دنیا ور د هغه په نسبت ډیر کمزورې دا به کمزور انده په وګو کې به والے شوی که کمزور شوی پس به بسم ربک العظیم پس پاکی بیان وا د نوم در افسا چینی دې دا مخه جگم دلیل نه تیر شلو مسله توحید باندې دا پاره ته پرېش پلا اقسم به مواقع نجوم داسی نیاز قسم کن پا زینو دا پریوتل و دستورو بانیم به مواقع نجوم چه مانا؟ به مساقط فکن زیادی که چستوری پریوزی و اینهو لقسم اللہ تعلمون عظیم ایقینا دا خمخا قسم دے کچی ری تاس پوی گئی عظیم لیم مالا دیر لی قسم دے انه القران الكريم چې خلنده قران عزتمن کتاب دی دا قران کتاب د عزتمن دی انه القران الكريم یقینا دا کتاب قران دی عزتمن دا جواب قسم شو په کتاب مقنون په کتاب محفوظ ساتل شوی کړي لا یمسو الا المطهرون لاس نو ولې ته مگر پاک ملائک لوح محفوظ برا مراد لا یمسو کی توجیحات دیرو معنی قرآن کریم چشنو پاک سرے بدل اللہ سرنیم یادار چھ داقی دے پاکی آغا پی دے پوئی مشرک و مبتدے پی نپوئی تنزیل من رب العالمین نازل کرشوی دے طرف آدر عبد مخلوقاتنا دار قرآن کریم صفت اب بهذا الحديث انتم مدينون ان قد خبر تاسستی کون کی وے منکرین تذاجر رسل سینہ قران وتجلون رزقكم او غر زویتا سخپل برخه انکم تکذبون دا چې تاس تکذیب کوی د قران کریم نه پکار دار چې نسیت مخسه نعمت ده او تاسو ور دي نعمت نه صرف دون او کله چې تکذیب کوی ولولا اذا بلغت الحلقوم نولنا داکل چې ورسېږي روح مریتان د زجر نور ستخوی دی او دا بل قسم زجر او دا شعر تخوی دی په مرګ سره نولنا داکل چې ورسېږي روح مریتان وانتم حينئذ تنظرون تاسو په دا تنظر مانسا مړی ته ګوري او دا حالت د نزیتا یا انتم هینا ایزن تنظرون انتظار د مر کوي و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون او مونږ ډیر نږدې یو هغه تاسو نه مراد ملائکه علیهم السلام ولکن لا تبصرون لیکن تاسو نه ملائک التئی تاسی نینا فلولا ان كنتم غير مدينين فسولنا دا کوچر تاسو نه وي کمزوري دا غیر مدینین کمزوری کړی شوی مانس پلاولا ان کنتم غیر مدین پاسولین دا کوچر تاسو نه وي کمزوری کړی شوی غیر مغلوبین او غیر محاسبین ترجعونها چې واپس کی روح لرا ان کنتم صادقین کوچر تاسو رښتینی وي فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم دا بیت یاد دا مخکینو مزامین اجمالا درې ډلې پس کو چیرې وی دا سوال امن المقربين دني ذکرون مرسلقون ولندي کامل ایمان والا فروح و ریحان نودلر راحت دیو خرزقان و جنت نعیم و باقشد نعمتنام و اما ان کان من اصحاب الیمین کچی روی دا سوالا دا خواندان و دا خی طرف آلانا دا دویم قسم عام مومنان فسلام لکا من اصحاب الیمین نویلکی بدتا سلام دیتا لالا دا خواندان و دا خی طرف آلانا مانتا انتا من اصحاب او دا سلام سار پاره ده واما ان کان من المکذبین الضالین او کچری وی دا سوالا دا دروغ جنتا کونکو گمراهانو نام ونزل من حمیم ندل را من المسیر گرمو بوندا و تسلیت جحیم و داخلی دل جهنم تام انا ازاله و حق اليقین یقین دا خبر ضرورا دا حق یقین دا دارا مخیر پارتائش فسبح بسم ربک العظیم دا پاکی بیان آوادنم در افسا چنوی دے امتیازات دو سورت دری پر قیدل تذکر دارنگی نعمتون را جنت او دلہ یقلی ذکر کرل دا پار تربیت دی انسان او ذکر دا حالت دا مرک